Rozpoczynam rytuał, mikrofon i seropian, to jest mój profesjonał. Grzechy będę lał, muzyka pośrednikiem. Po pierwsze, nie jestem asetą, jestem asetoholikiem. Szatan kusi mnie pieniędzy plikiem. Po drugie, walka ze zwierzęcym nawykiem. Nie da zgasić i odwykiem, jak lustracja za politykiem. Chodzi się duży, nie daje okaz mruczyć, a spokój burzy w prom. Chuje w plecy jak grom, a ja nie ukrywam, że od ideałów się odrywam. Zła zażywam, nie podtrzymać się pod świętych. Nie dorastam im do pięty. Liber, człowiek podatny na błędy, a którędy podążam. Nieistotne, czy za szybko, czy też nie nadążam. To jedno jest pewne, zbyt małem się obciążam krzyżem. I kolejna rzecz, nie najem się ryżem. Jeszcze jedno, żeby stało się zadość. Złość, agresja to też słabość, która bardzo często powoduje radość. Wiem, co grozi za to. Wieczne lato, niebezpiecznie opalne. Dla grzesznika warunki są fatalne. I co poradzę na to? W łeb sobie nie palne. Życie nie grzeszysz, to jest mało realne. Życie bez przyprawy, będę dążył do poprawy. Ale nadal łamiąc niektóre ustawy, zasady będę naginał. A jaki będzie finał, to wie tylko wszechmogący. Często się chwieję, ale jestem wierzący. Miej to Boże na względzie, słowa mojej wypowiedzi. Miej liryczne spowiedzi, to zarys grzechu, który we mnie siedzi. Przyznaję, nie jestem aniołkiem, nie żyję przez słomkę. Pełnymi haustami, zagrabiam je rękami. Łapczywie, gdy samotno, kaleczę się ostro, lecz czuję się bosko. Wiele już gnociłem, było wróciłem. Jeden boski plan. Raz jestem jak Ham, innym razem szastam jak mongolski Han. Myślę i wyznaczam kolejny rozpusty plan. Kasa, kobiety, zaufanie, przepierdalam horyzontu końca drogi. Do Szczecinie stara, mały krok. I już po drugiej stronie, prowokacja, kradzież cios. Taki ze mnie mały gnojek, zawieść rodziców to moja dyscyplina. W innych kategoriach też jestem na wyżynach. Małe zamówienie, ręce idą w ruch. Potem procenty i uspokojony duch. Boję się jedna, druga kreska do kreski. Bóg w tej konfrontacji powali na deski. Nie ma ucieczki, to nie waga lekka. W końcu awe na murze mej ostatniej wyjeździ. Wykraczam i wracam, koło się zamyka. Asetoholika, żywot przeklęty na wieki. Teraz krok miarowy, a może być kaleki. Mniej czerni, więcej bieli, ja przymknę powieki. Wtedy spokojnie, bo rozdarte sumienie. Z aniołami umówione na wspólne palenie. Raz gdzie grzmienie, potem znowu grzech. Nawet na górze nie obejdę się bez uciech. Zajmuję miejsce w długiej kolejce oczyszczających swoje serce. Tu grzechy potwierdzę, okażę skruchę. I tak jebnę kuchę za następnym ruchem. Wybacz, nie umiem być pastuchem. I dać się poniżać, zaczynam ubliżać wszystkich. Zło się zbliża, to jego przebłyski. W oczach iskry, nie na długo czysty. Znowu poszczuty, okrwawione ręce i buty. Przychodzą wyrzuty, jestem zatruty. Jak te odrzuty, ludzie bez pokuty. Dopóki nie klęknę, wtedy wiem, że pęknę jak zapora. Przed żywią naporem, znam pokorę. Nie chcę być wzorem do naśladowania. Moje teksty to nie kazania. Ja uświadamiam, nie chcę nic w zamian. Pół zobowiązania, kierunek powołania. Jakie moje jest, jakiej pozycji nie stawia. To test, każdy się obawia. Sam zarabia, sam się obarcza. Sam sobie bólu dostarczasz. I jeszcze się burzysz, będziesz miał na co zasłużysz. Będziesz tam stał czy stchórzysz. Idąc na łatwiznę, stracisz charyzmę. Zarobisz bliznę na twarz, jak Al Capone. Moje oczy zwrócone w inną stronę. Słabości wrodzone, przezwyciężone na spowiedzi. We'll be right back.